Żadnych problemów, depresji przy gniewie. Chyba, że odpalam C30, C39. Żyję zwiewnie tylko dzisiaj i tu. Już nie wiem, czy to epikur, czy filozofia misia balu. Zawijam parę monet i dzionek, witam jak król. Bez czarnych myśli, choć zaczynam od derut. I don't ask. Moja codzienność to offside. Już nie wiem sam, czy to dobrze, gdy nie mam podstaw, by dojść gdzieś zmądrzeć. I chyba dlatego tak bardzo nie mogę się temu oprzeć. Sam zbudowałem to na kanwie wolności. Znam 7 grzechów głównych na pamięć z autopsji. Jeszcze będziemy mieli czas, żeby myśleć jak dorośli. Twój Bóg nawet nie prosi mnie, żebym w Niego uwierzył już. I nawet jak odszedłbym jutro, to nie mów, że trudno, bo miałem okazję to przeżyć. I wszyscy moi ulubieni raperzy mnie propsowali. Lux, triumf. Taka kryptoreklama nigdy nie skończy jak te łaki w bramach. Buziaki mama. Taka kryptoreklama, chcę się widzieć na szczycie. Wiedz, że dalej go gonię. To jak GKS Katowice, bo miałem szale po swojej stronie. Chciałbym uciec, ale dokąd? Idę za ciosem jak Jean-Claude Van Damme. Zrobiłem pierwszy milion, spoko. Pachnę Paco Rabanne i nie mam żadnych zmartwień. Żadnych zmartwień nie mam, żadnych zmartwień. Żadnych zmartwień nie mam, żadnych zmartwień. Żadnych zmartwień nie mam, żadnych zmartwień. Wszyscy jacyś tacy zgotowani. Nie rozumiem, czemu mam za wami wiec. Ostatnio już mnie nawet bawi stres. Zero powagi, ej, działa jak dragi śmiech. Nie uda się, to masz drugie podejście. Nie bije się po piersi niepotrzebnie. Piję sobie wódę, słucham kękę. Ze wszystkim jakoś teraz mi na rękę. Zero rad, zero zmartwień, już tak mam. Zero wad, zero zmarszczyka handra. Życie ma wiele dla nas co ranka. Więc nie sugeruj mi, żebym miał się zamartwiać. Co? Żyję sobie fajnie, a codzienna ucieczka to błąd? Ziom, minę cię na starcie i zdubluję na rękach po sos. Żyjesz jak ktoś, jest zagadka. Co ci dał los, co ci dał hajs? Żyję prawdą, zero kłamstwa. A bogactwo mogę wam dać. Altruizm to piękny aforyzm. Znam ludzi już w kwestii idoli. Nawet kolorowy bez niej świat jest jak bez barwa, ja jak niewidomy. Jak dym z papierosa unoszę się ponad ten jebany mętli. Moja osoba w modlitwie do Boga nie szuka sugestii, nie. Szukam czegoś więcej, chociaż to dla ślepców bieg. Hej, szukam czegoś więcej, chociaż to dla ślepców bieg. Nie mam żadnych zmartwień. Żadnych zmartwień nie mam, żadnych zmartwień. Żadnych zmartwień nie mam, żadnych zmartwień. Żadnych zmartwień nie mam, żadnych zmartwień. Żadnych zmartwień. I nie mam żadnych zmartwień, kiedy tak leżę z blantem. Za to mam jedno pytanie, czy nie masz hajsu dla mnie? Hipokryta, bo kiedy mam, to kombinuję, jak się go pozbyć. Hajs to jebane ścierwo, dlatego wciąż ja nie mam tej forsy. Ja naprawdę nie mam tej forsy i mówię serio, ale nie wychodzę z formy jak wilku. Jak upieczony sterczę ze szlugiem na winklu. I w dupie mam sądy i jak spotkasz mnie gdzieś, to bez problemu mogę cię olać, jakbyś rozdawał ulotki. Bez problemu jak smoki. I nie mam zmartwień, kiedy mam Friday. Robię z ciebie wise boy i do 12 budzikom śmierć, bo przez gibony mam w oczach piasek, boy. Ta. Dwie kawy rano, na rozpęd, bo mam co robić. Nie daję za wygraną, myślę jak pogodzić mój portfel i forsę. Widocznie się nie lubią, ale mam plan. Brzmi trochę głupio, mam styl gorący jak gówno, którym resztę leszczy se wciągnę dupą. I nie chcę krzyczeć, życie ty suko, bo doceniam cokolwiek co mam. Nie mam hajsu jak zmartwień, ale gdybym nie miał co robić, to robiłbym hajs. Nie mam żadnych zmartwień. Żadnych zmartwień. Nie mam żadnych zmartwień. Żadnych zmartwień. Nie mam żadnych zmartwień. Żadnych zmartwień. Nie mam żadnych zmartwień. Yeah.